अपक्षी ख जीपी ख मेट्रो एफ एम गुपी पटक मेगा हर्ज ठो नेपाल मंडल डब्ली हाकनाज कछिटाला सूचनात्मा जी श्री कृष्ण जी पाकिन जैसे बनाए जंगु नुनु को घटनाक्रम शैलिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप सरोकार सरकार वाला व्यक्ति टुलिसे सला बेकेको छले थौ प्रसंग जनाइगुटो नेपाली आदिवासी जनजातिस राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन मेगनिसे सूर्यागु विषय मेगनिसे यी आदिवासी जनजातिको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन जुल उगु सम्मेलनले नेवातिसन भोटिके छुगुटो अले नेवातिसन भोटिके दिबि मध्ये बुद्धिजीवी ल्याखौ भोटिके दिम नेवादेगुति नेपाल मण्डल पाखे नेवा स्वायत्त राज्य मंका संघर्ष समिति दुछना चुना दिम डाक्टर सुन्दा बज्रसारी टेलिफोन सफुटे नगुडु अन छुजुल गठेजुल अले गजगु खत प्याउया छुगुडु आदिवासी जनजातिगु दति थ्वय प्रसंगे सल व्याकेगु जुए टेलिफोन सफुटे नगुडु सुन्दा बज्रसारी सुन्दाजी जोजोलपा मेगनिसे नेपाली आदिवासी जनजातिको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन यी सुरुजुल सम्मेलन छिन भोटिका सुनाटेको डोन सम्मेलन छि सोचाइन थे कठैपट्टि उपस्थिति निषेकया अन्वयपट्टि खट गुगु ठाउँ छ चाहिँ दु छि सोचाइन थेपट्टि या नेवाटेस सोचाइन त उसिने फरक ढङ्ग भए चाहिँ दु कि या चाहिँ ठिक ठिक ढङ्ग भए चाहिँ दु गठि भए चाहिँ दु खास आदिवासी जनजाति राजनैतिक सम्मेलन लगा कार्यक्रम ख अले जी आदिवासी जनजाति नपनप नेवातन संलग्न ज्या आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति का गोपटे गठन यान तेती ताउ ख वो की दुनिया चना न्यावना चुनाव जो का नहीं ना जाए छिसा गो चाहिँ अवधारणा ख अथवा आदिवासी त्यो नाप्नप अथवा नेवार त्यो लागि सङ्घीय प्रदेश निर्माण उयाल लागि गो चाहिँ आन्दोलन झानाथुन्छौँ ख अथवा प्राप्ति मजो यो चाहिँ झाना भइहाल्नुहुन्छौँ ख वो भुँदा त मुख्य मुद्दा त चाहिँ मिहयु लिन सामान्य खण्ड ओ फरक मुख हो कि चाहिँ समान मुद्दा तर प्रक्रिया यहाँ नयाँके उखाए यहाँका यहाँके उखाए संयुक्त सङ्घर्ष समिति नभा गोपति चाहिँ संविधान सभा डिजल या थुन साथकै वै कन्या खुनुको चाहिँ मिटिङ चल वा मिटिङ चना चाहिँ विशेष होइन चाहिँ थिए चुनाव या त नगुको चुनाव घोषणा याउ ख सरकार घोषणा याउ या त चाहिँ ठिकेटाका चाहिँ टु थर्ड चाहिँ मेजोरिटी हया छिगो कसँग संविधान निर्माण या हो उटका थैपट्टि गोपट्टि उसलाई यो चाहिँ निर्णय ख अथवा उक यो दिशा ख ऊ दिशा ठाउँ वया चाहिँ पट्टि त पाऊ चाहिँ खनेडो आयो दिशा खे छु जु खनेडो थाहा छ संविधान सभा डिजर्भ जु बोले टक्कै दुनियाँ चाहिँ आदिवासी जनजाति त हो यो कुन मुद्दा त प्राप्त जीवको चाहिँ निर्णय जी ठुङ्का चुन्चुङ ख वो निर्णय जोपट्टि हान प्राप्ति या बोला हान बर्मोटेसँग चाहिँ हान ब्राह्मणवाद त्यसँग चलखेल यो जो कारण होइन चाहिँ त्यो संविधान सभा दुनियाँ नहुँदै पहिला 300 चान्चुन्डो खाए आऊ या चाहिँ जनजाति त मधेसी त अठाटा ठिन चाहिँ मुस्लिम त जो मोर्चा बनाइदिया गोपट्टि झ्याउन खाऊ कि चाहिँ 401 चाहिँ सभासद चाहिँ भोट दुख वो भोट त काट्यो चिउ चाहिँ बाला हो पैसन ख उके ऊ बाला पैसन दु कारण होइन चाहिँ आताक मैसे चिकित्सा गएको संविधान सभा या त पुनर्स्थापना याना वो स्थापना या के काट्योपट्टि छुर्का दास राष्ट्रपति या त अधिकार छेका या हो तर ऊ याले चाहिँ छुर्का टाउ खस आयो सरकार डिजल ज्या नु चाहिँ सहमति सरकार बने ज्या वै पहे यङ्का ख तर वै यङ्के झ्यो चाहिँ छिसङको उठाइदिनु ख पुरा फुकया छिउपट्टि तयारी या थुङ्का तिनी वो चाहिँ या हो अहिले उकि चाहिँ छुन तै त होसँग मियो खेच्न अझै नकाटा छ ताकमुखो 5-6 घन्टा म्याक्सिमम् 2-7 घन्टा ती उसले त कजको चाहिँ जीवितना छक्लोया चाहिँ ऊ के चाहिँ पारितना संविधान पारितना हेऊ र काटेपट्टि ख जो ख उके नभयो यहाँ आयुले फरक परे जुल अहिले मेरो चाहिँ छौ छुन अझै ख मियो त्यहाँ ऊ डुटका डल्ला छ त संविधान सभा डिजल्भ आयुले टटाटाउँसँग पार्टी नाप्नप फुक्कै नेतृत्व दायको भूमिका मिटाउनु चम्पिङ ख अभिम फुक नेता त चाहिँ विफल जुल अभिम फुक श्या दोषी ख उगी चाहिँ मुठेना सुभाष नेवाङ तरु चाहिँ गल्ती यात्रा अटकाते उपटे खँदै त्यामुला आवया न गोपटे सरकार गो मोर्चा बन्दी यावरका चाहिँ गो मिग प्रधानमन्त्री आदिवासी पिन्द सता गोपटे मोर्चा बन्दी यावपटे ख दाला नक्ने छुपटे समाचार छे मोहरा छ मोर्चा बन्दी लागि चाहिँ छ एक्सरसाइज जतन काटेपटे गो ख त्याउला वो मोर्चाबन्दी यो खेन चाहिँ जे आदिवासी छिनेवा तेसन ठोक छ मोर्चाबन्दी जे यहाँ भने मार काठेपट्टि नपाचेसन चाहिँ निर्णय आउ या न थोयो त चाहिँ जनजाति तेसन मिगायो लिन ठो मोर्चाबन्दी जे आ भने मा काठेपट्टि गर्छ मुख्य मिगायो खे चाहिँ छुदुलहरूका तल्लासा पार्टी पार्टी दुनियाँ त को थासेन चाहिँ आदिवासी त्यो चाहिँ अधिकार या त सुनिश्चित या दुःख मयाउम हो आदिवासी जुगु नाता हामी त विभेद या पार्टी दुनियाँ विभेद या हो जुल अधिकार हामी बिउले चाहिँ वास्ता मयाउ जुल ब्राह्मणवाद तस्ङ हाबी जो कारण चाहिँ अलग छौ चाहिँ आदिवासी त्यो हक हित सम्पन्न यही छ अथवा आदिवासी त्यो अधिकार लागि स्थापित यही छ यो पार्टी निर्माण यहाँको कठौँ हो राजनैतिक सम्मेलन ख अहिले छौ तर यो चाहिँ अवधारणा पत्र अनि चाहिँ तयार हेर्न अनि डिस्ट्रिब्युट या ख सायद पत्रिका जो नाता छिकेन थो पत्र ठोको कार्यपत्र अथवा गो अवधारणा पत्र ख अब अवधारणा पत्र छु लाटिन लाटे समग्र रूप ठाउँ खस झे गो आदिवासी त्यसमा भनाचुन्चन मुद्दा अधिकार सम्पन्न याव्या लागि अथवा छिट गो नापाना निसेन चाहिँ अधिकार विहीन यन्त्र अथवा छिसँग खनेमरो खने मरेको छिट चाहिँ गो टोप्य त्यही टाउ ख अथवा पेले यन्तै टाउ ख अथवा चाहिँ डोमिनेट यन्तै टाउ ख वो या त चाहिँ उजागर या नानी बन्यो यो कठौँ अनि मेरो चाहिँ छौ छोरका ठाउँ आयो परिस्थिति जे चाहिँ न्यू कथा यो ध्रुवीकरण संहिता हो संहिता विपक्षी पनि हो गो ध्रुवीकरण ज्याउँ ख वा ध्रुवीकरण जे सशक्त रूप ध्रुवीकरण चाहिँ संहिता पक्ष अहिले उकिन चाहिँ जातीय पहिचान हो आधार विशेषण चाहिँ एकल जातीय पहिचान हो आधार चाहिँ संहिता तद्या चाहिँ चुनिमा काठेपट्टि खाउँ बोल अहिले मेरो चाहिँ छौ छोको न डुर्का दास आदिवासी त काठे हो ठुयो ठयो परिस्थिति देश है ठयो परिस्थिति उद्देश्य है छौ तर हौ पट्टि शक्ति रूप निर्माण जाँच ख वो शक्ति या त छठात हुँ तया चाहिँ न्याउनेमा छठातौँ चना त शक्ति गौपट्टि फुकसो मिखा खाँचुन्चौँ शक्ति ख वो शक्ति या त चाहिँ छिसन छपत ज्या वो शक्ति या त चाहिँ मलाई जान यङ्गेमा हात काटेपट्टि ख गो के केन्द्र निसा स्थानीय तह टक्क न त छौ चाहिँ सङ्गठित ज्या न्याउनेमा हात काटेपट्टि कठौँ खनेन्दो छिले दिल्ने न्यू कठौँ यो पनि ख छ त ख संविधान सभा या त पुनर्स्थापना छु यल नीति अहिले संविधान सभा संविधान सभा पुनर्स्थापना संविधान सभा पाखे संविधान जारी यागु कठोपट्टि छगु लफु झुल गु लफु नीति संविधान सभा विषयगत समिति पाखे निर्णय न तौपट्टि चिज या त निर्णय न उइट चाहिँ कार्यान्वयन याउ कठौँ खस्ने याउ कठौँ शब्द न्याउ प्रयोग छ उ कठौँ नि छगु लफु झुल मेउ कठोपट्टि लफु चाहिँ पार्टी देखिपट्टि व्याग्लको ठाउँ पार्टी त्यहाँदेखि भिन्न भिन्नै लफो हामीले तत्काल पार्टी मदेख्यौँ तत्काल नीति चाहिँ संसद संविधान सभा पुनर्स्थापना पहिला अधिकार स्थापित ल्याऊ अनलिपे चुनावी लागि पार्टी देखियो ढेसी पूर्ण खुवाया छौँ खकि ठो न्यून नाप्न पाउया छौँ खकि न्यूनै नाप छौ चाहिँ ठिकैपट्टि चाहिँ म संविधान पुनर्स्थापना यहाँ चाहिँ यहाँ न्यूपट्टि छौ कठौ नजुल अहिले उयो नाप्दा पठो चाहिँ गो शक्ति ख आदिवासी त गो चाहिँ नो इमर्जुपट्टि शक्ति ख अब सङ्गठित या लागि छौ पार्टी निर्माण यापट्टि कठौँपट्टि बन्यो अहिले उयो चाहिँ असिनन्दो निर्माण चरण नकानन्दो पहिला महिना चाहिँ अछि नापाङ्गो ठो एक महिना दुनियाँ चाहिँ अछि यहाँ हो के विधान निर्माण यहाँ हो अहिले व्यापी रूपमा चाहिँ सञ्जाल निर्माण यहाँहरूका देश भ्रमण रूपमा जन अछि अध्ययन निर्माण चाहिँ समिति गठन यहाँहरूका एना चाहिँ अछि ठो चाहिँ कृतिको मुख हो कि देशको दुनियाँको मुख हो देशमा पिने चौपी आदिवासी त नेपाली पनि आदिवासी चाहिँ कम हो देश विभिन्न देश चाहिँ संसार भरि पनि आदिवासी त छेउ आदिवासी हो मुद्दा लिउने चाहिँ डो ओके छेउ शक्ति त काटे आतर हुङ्गो शक्ति ख ओके पुनर्स्थापना जगाना अथवा संविधान जारी याउ चाहिँ थियो चाहिँ उद्देश्य म हो सके चाहिँ संविधान जारी या उपोद्देश्य ख छ मेउ उद्देश्य त काटेको पार्टी झका यङका चाहिँ थयो अधिकार सुनिश्चित या गठन उपत्य वङ्ख अलि उठकि मेउ छोड्नु छ खनका दासा गोड गर्न चाहिँ पार्टी दुनियाँ चार तरह पार्टी जिमा चार चिरह पार्टी जिमा अन्त चाहिँ तरह पार्टीलाई आदिवासी त मुन्टा लोया मलवनका चाहिँ नयाँ उल्लेखन त्यही त डो अहिले दोस्रो चाहिँ कङ्ग्रेस हो एमाले जनजाति त मुन्डा लोनिया मखका चाहिँ त्यही त डो त है चुन्चाउनु अहिले मेरो दोस्रो मुद्दा चाहिँ माओवादीको चाहिँ मुद्दा लोना चुन्चाउँख ऊ मुद्दा लोना चुन्चाउँ बिसाउन चाहिँ स्थान गया चाहिँ लोना मग्यो डुलमुल डुलमुल गुब्लेन चाहिँ छुदाई गुब्लेन छुदाई गुब्लेन छुदाई देचुन्दुङका नैना अमृतन चाहिँ विश्वासी आएको ठाउँ यो ठिकै चाहिँ मरो एसान त एमसन चाहिँ स्थानकै चुन्चुन ढका थियो उपट्टि तर गो टुलमुल यो ख ख बो टुलमुल यो खुवाया चाहिँ एपिन चाहिँ जनजाति त चाहिँ उही पाखे सन्तोष मजो अन मेउपट्टि ढका थियो चिचि रङ्गो पार्टीको चाहिँ जनजाति अधिकारी लागि चाहिँ गो सनातै त्यो चिचिरह पार्टी खो पार्टी गुँ गुँ पार्टी चाहिँ स्पष्ट जनजाति मुद्दा चाहिँ टेप हो तर फुकम पार्टी हान चाहिँ जनजाति मुद्दा चाहिँ स्पष्ट कथा टेम फैसन्चौँदो अठ्याएर चाहिँ चिचिजौँ चाहिँ जातीय पार्टी त इमर्ज या वयाचुन्चुङ गो यथा स्थिति त ख नेपाल पार्टी अन्न नायकलाई नेपाल पार्टी हो चाहिँ तामाङ त तामाङ राष्ट्रिय दल गएको उपति अछिङ ऊ दल चाहिँ तामाङ त पार्टी उभारेन अन अछिन्दो ल तर अभिन चाहिँ ठुकिया दुनिया चना चाहिँ यहाँ हो साँझी हो अथवा चिचिरौँ पार्टी भन्ने जो सामी उपतिको किसिमा यहाँ पनि हो ऊ चाहिँ स्थानीय रूप अथवा चाहिँ प्रादेशिक रूप जग न्याउने उखालकी गोकिसमा न्याउने अयपट्टि खन अन प्याउटो समग्र रूपमा ठाउँ खस अन दुनियाँ चाहिँ देश दुनियाँ देश पिने चम्पी फुक्न चाहिँ आदिवासी त्यता चाहिँ समग्र यहाँ के हो अहिले उल्टेको म अब संविधान सभा स्थापित याउदको खमख संविधान लिपौना चाहिँ चुनाव या भने बोलायो त्यो लागि चाहिँ जनजाति त छप्पन या चाहिँ यहाँ भने उख नहुन्छ ल अठ्याएर ठ्यान चाहिँ मोर्चा दिएका भने उख उसलाई छेउ चाहिँ युनिभर्स कठा यहाँ गइचुन्छौँ हुन्छ ल अहिले मेरो चाहिँ छु अछिनका धाला छ चाहिँ पार्टी खोले या लागि चाहिँ आर्थिक सङ्कलन व्यवस्था अथवा स्रोत साधन परिचालन व्यवस्था टक्कन अमसँग चाहिँ यहाँ त्यही त्यही त उठो अहिले अब ढार्ना स्पष्ट यहाँ त्यही त उठो उखिन चाहिँ पुनर्स्थापना या ऊ या लागि पार्टी म हो पुनर्स्थापना जोसाम जोसाम पार्टी चाहिँ न्याकाइन्के पठायो डो अझ मिहिगो चाहिँ आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ अडान पत्र चाहिँ दिएको गो छौ चाहिँ पेपर ख अब पेपर यसलाई अझ चाहिँ छुर्कान चाहिँ त्यही टिटल लगातार लाग्छ आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ लिपौना चाहिँ पार्टी रूपमा परिवर्तन जिफ हो ढका छैन थाला तर आदिवासी जनजाति यो उपत्यको अछिङ ख सङ्घ संस्था ख सङ्घ संस्था यो चाहिँ पार्टी दुनै नेटवर्क छ नि म त नि अलग्गै ख तर अब चाहिँ पार्टी ऊ चाहिँ पार्टी देऊ चाहिँ वो संगठन नकारे हो फरक फरक संगठन विशेषना चाहिँ वो अधिकार प्राप्त मजु पनि लागि अधिकार विवेक लागि जीवलाई चाहिँ पार्टी छौ अवधारणा नपो जोर लाए नम्फो मलाए नम्फो तर वो समुदायको लागि चाहिँ हित्याय लागि जी तर पार्टी जीवलाई चाहिँ वो पार्टी चाहिँ दकुष्ट चाहिँ हित्याउ गर्छन् जिम हो कि पार्टी दुने चाहिँ आदिवासी थोकेटलाई ठुपट्टि अवधारणा पत्र आयोपट्टि अवधारणा पत्र चाहिँ मरो जनजाति महासङ्घ चाहिँ पार्टी कठ डेभलप या एउटा काम मरो तर छु टका छ ऊ हान ऊ आयोजना या उखेन चाहिँ न्युसँग सङ्घ संस्था त जस्तै कि आदिवासी जनजाति महासंघ महिला महासंघ दुल आदिवासी जनजाति पूर्व सभासद कष्ट दुल अथवा आदिवासी जनजाति मानव अधिकार वकिल देव समूह दुल आदिवासी जनजाति गैर सरकारी संस्था महासंघ दखा थुपी जना थो राजनीतिक सम्मेलन या जो का नैना विभिन्न समुदाय दुने अथवा आदिवासी तेउ विभिन्न निकाय पाइ पार्टी आवश्यक जुल जनजाति तेउ हक अधिकार स्थापित या अथवा आ चाहिँ देश खनातन चङ्गु गु चाहिँ छौ नु शक्ति ख वो शक्ति चाहिँ छठ संचना वै त छिन्न भिन्न मयाउ अथवा चाहिँ नेउ छगु गठन चाहिँ आयोग पार्टी ख टटर हुँ पार्टी ख वो पार्टी चाहिँ एमे राजनैतिक दाउ पेज थो यो पार्टी या त न अथवा आ गु शक्ति चाहिँ यहाँ वा चुन चौ ख वै त न छिन्न भिन्न एना चाहिँ शङ्का छेउ अमसन चाहिँ दाउ पेज मिटे फो ढका चाहिँ तल अहिले उक्यौ खाँ छौ चाहिँ छुन तल लगाएर छ आफ्नो गो प्रधानमन्त्री थो मर्चायु ख टिकल वन उठो चाहिँ छिन्न भिन्न या हो जनजाति त्योपट्टि अधिकार अथवा चाहिँ नुगो शक्ति या त चाहिँ छिन्न भिन्न या हो कठौँ खला ढका त्योपट्टि शङ्खा स्पष्ट मजोसे चाहिँ शङ्खायु दृष्टि चाहिँ सोया चुन्छौ दु दिलकी प्रधानमन्त्री पछि पहले त ओगठ विश्लेषण टाइपलाई मेरो गठन आज एकीकृत माओवादी निषेकया सरकारवादी दल त्यसो ठाउँ गठन यो गठबन्धन देखाउने सँगै पक्ष धर देखा गठबन्धन देखाउने कुटाइना चौन छिसु भेजुला मेकी हान एकीकृत माओवादी पाखी कुछ जुयापट्टि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पाकि न ठाउँ एकको ठाउँ मर्चा बन्दी नचौँ के न वेको ठाउँ मुटा ढाबले चाहिँ आ दक्षिण वेमुट जुन अलि अलग अलग गठबन्धन देखियो अलग अलग पुसर देखियो ठुलो झन चाहिँ समस्या सृजनामा जुन ठुपिसेलेला छुजुल अन चाहिँ मेरो पनि त को चिज गलत आदिवासी जनजाति सही नचौँ पट्टि ठिक ठो राष्ट्रिय सम्मेलन पार्टी देखाउनुमा ठुवेपट्टि जग ठिक जुइ चिज गठन कोन बोल कि खल कि गठिना खबर लेछ वो गलतै हो ख चाहिँ म हो थो चाहिँ माओवादी निको टुक्रा जो खेन न्यो टुक्रा जो खेपट्टि नै एमयु मुद्दा चाहिँ समानै ख त्योपट्टि ख चाहिँ बोल समानै मुद्दा ख उकी चाहिँ वो समान मुद्दा जो का नैना चाहिँ एपि न्यू तटस्थ जो खसान गु चाहिँ अछि सरकार पक्ष चुन चौपी ख अमीसँग चाहिँ घुम्ने छुर्का चाहिँ स्ट्यान्ड गर्ला मेपसँग छु नाम प्रेसर बिल्ड गर्दा म हो बहु सांस्कृतिक प्रदेश भन्यो अथवा बहुजातीय प्रदेश भन्यो उनका गोपट्टि चाहिँ ढुलमुल या त अर्का थियो खँदको ख तर योको शङ्खा चाहिँ दृष्टि सो चाहिँ म हो अनि मेरो चाहिँ छो छुन खर्का थाहा छ आयुपट्टि ध्रुवीकरण दृष्टिकोण चाहिँ त्यहाँ हो खसा गोपट्टि संहिता यो पछि ख जातीय एकल पहिचान योपट्टि गो संहिता ख वो फुक गोलमोद ज्या चाहिँ उनीमा आँटघाटेपट्टि चाहिँ चाहिँ के छ रे माओवादी चाहिँ गोलमो चाहिँ यो ढाउ जिमा चाहे चाहिँ आदिवासी टेसन धाइ चुनचुन जाए वा चाहे चाहिँ मधेसी टेसन धाइ चुनचुन ख वो फुकै चाहिँ छपन जिमा काटेपट्टि फुक्क थासायौ न सरकारी जिमा अथवा चाहिँ अलग चम माओवादी उठाएका ठामा अथवा जनजाति मधेसी टे उठामा अथवा मुस्लिम टे उठामा फुकौँ थाचना चाहिँ वो शक्ति या त चाहिँ सुनिश्चित यामा ढकाटेपट्टिको ठैला जे जुल वो अलावा चाहिँ आदिवासी त्यो हक अधिकार हामी पहिचान स्थापित या लागि अथवा भिह एकको न्यान निशा हामी त गोपट्टि चाहिँ पहिचानमा विषय हामी त चाहिँ तरासै याम त्यही टाउख वो तरासै या यो चाहिँ पहिचान स्थापित या लागि सङ्घर्षरत जीको गठन योपट्टि ख उकि मिले मिले जोपी मुद्दा नाप चुन्यौ खन गरे नपञ्चना जाएन भने हो अथवा नामाकरण उगिसमा जान भने हो जनजाति नमुख उगे जनजाति नजिप हो दलित जनजाति पार्टी नजिप हो अठा चाहिँ दलित मधेसी थो मुस्लिम त चुना चाहिँ पार्टी नदेको जिप हो ढका चाहिँ सङ्घ केङ्गो अप्सन त ब्युट हो उके वो गोपट्टि अछि ख छौ ध्रुवीकरण दृष्टिकोण होला समान चाहिँ व्यवहारै खतने अहिले मेरो चाहिँ छौ छुन खतका तल्ला छ विशेषजना चाहिँ एमाले वा कङ्ग्रेस दुने चुन्छौँ गोपट्टि यथास्थिति आदिवासी त्यही त याना चुन्छौँ हेपा पहन झेला पह अथवा चाहिँ अधिकार विहीन याना चाहिँ अन्त त्यही चुन्चुन्यौ ख यान चुन्चुन्यौ ख वै आक्रोश खनाला गो अछि ख वो झिझो मखौ न मख अगुले छ चाहिँ त्यहाँ मौ खने चाहिँ नेवा बागमती प्रदेश देउर खाता वै न्यटकुन चाहिँ थ्याउ खप्यामे साथके कने खुन नेवा त नेवा साहित्य राज्य मंका संघर्ष समिति प्रथम दै था वना छ सन्दै रिक्वेस्ट न नेवा चाहिँ बागमती प्रदेश मुख बर नेवा नेपाल मण्डल प्रदेश न जुम त नामकरण ठोकिस मयाना बेउटाका टाइपले जुरका लिपैउ खन अनि चाहिँ वयकल नै नेपाल नेपाल मण्डल नेवा नेपाल मण्डल प्रदेश तका चाहिँ ताउपतिगु सुजुल व मदुला मुख छकला चाहिँ प्याउ न ख अले व प्याउ औले बेक अपि सन्दै आदिवासी क कसे चोम सन्दै संगीतायुपति गो प्राप्त जुपति संविधान प्राप्त यावेल लागि जिमिसँगै अयौ कथन फ्लेक्सिबिलिटी चुना चाहिँ यहाँ ख बहु सांस्कृतिक प्रदेश जोसान जिमिसँगै क्या ख तर सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ गो आदिवासी चाहिँ हक अधिकार ख गो चाहिँ एको रिपोर्ट दिने सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ अधिकार प्राप्त जो कारण होइन ऊ अन्तको स्ट्यान्डर्ड चुना ब्याउ ख तर अब या चाहिँ ऊ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ ऊ जी मुख आयो चाहिँ ऊ नापे नाप नाप आयो गो चाहिँ डिजल जेठ गो ख आ एकल जाते पहिचान वो एकल जाते पहिचान लगा गो चाहिँ जाते शासन लगा गोपटि वे जात शासन या वे छौ जात शासन या कठौ मजुस अन्धा लगा चाहिँ समानुपातिक समावेशी हो खाना पाना तया अहिले धारण धाउ खस न चाहिँ एकल जाते पहिचान न छार गाटा सबै त अन्य अत्याचार या नाचुन चौ कारण होइन वो यो ऐतिहासिक भू क्षेत्र दिने वो न चाहिँ स्थापित या न अहिले मे पनि त चाहिँ बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक बहु चाहिँ बहुलवादीपट्टि चाहिँ प्रदेशलाई खुवाए खर्गा चाहिँ स्वीकार्याना तैठिटापट्टि अवधारणा ख चाहिँ आदिवासी जनजातिसँग यदि धुम पार्टी देखुल्दा छ चाहे ऊ चाहिँ मधेस क्लिसजना मुस्लिम क्लिसजना दलित क्लिसजना हौलिसजना देखुल्दा छ त्यो दार्शनिक पक्ष मार्ग निर्देशी पक्ष धाइबले चाहिँ त्यो लक्ष्य पक्ष धाइबले चाहिँ वर्गीय सभाले चाहिँ वर्ग समन्वयवाद जातीय सभाले जातीय मुक्ति पट्टि मूल नारा जनाउने अवस्था विशेष वर्गपट्टि चाहिँ ख उल्लेखन खने मरो होला वर्गयो आदिवासी त्यो चाहिँ आदिवासी त्यो या चाहिँ आदिवासी बाद थाल सामाजिक न्याय बाद थाल मलाई समानता हो समान न्यायिक बाद थका थाल मलाई स्वतन्त्र बाद थाल समावेशीकरण वा समावेशी लोकतन्त्र थका थाल बहुसांस्कृतिक बाद थका थाल आत्मनिर्णय अधिकार सहित सामाजिक अधिकार तका थाल मलाई ठ्याउ ठ्याउ पु अछिङ त गो कम्युनिस्टसँग मुख्य चाहिँ वर्गीय सङ्घर्ष यो दृष्टिकोण चाहिँ गो याना त्यही थियो ख अयाउ कठ यो चाहिँ ह्याप्स वो ह्याप्स नट त्यो दुनियाँपट्टि अयाउ कठ यो मको के छगो कथ चाहिँ आदिवासी तका टेपि अधिकारण विहीन जुपी मलाई अधिकारण विहीन जुपी अधि तर जनसङ्ख्या एक डुपे तर वै त अधिकार वञ्चित या नै त जुजुले वो यो अधिकार स्थापित या लागे पार्टी झानायङ्क्यो अहिले उके वो पार्टी झ्याकायङ्क लगाएर लाग्छ स्वत गो चाहिँ सामाजिक विभेद या नै त ख अथवा गो चाहिँ आर्थिक विभेद ज्याचुन्छौँ ख अथवा गो चाहिँ वर्गीय विभेद ज्याचुन्छौँ ख वो विभेद या चाहिँ अन्त यो खान मिनिमाइज जिल्ला त यो कठ यो पट्टि ख तर वर्गीय रूप चाहिँ अवधारणा यो गोपट्टि अछि ख अब उद्देश्य ख अथवा सैद्धान्तिक अवधारणा गो चाहिँ देखा त ख ऊ के चाहिँ वर्गीय समानता ढका चाहिँ गो यहाँ नै त ख वर्गीय समानता ढका उठाउन चाहिँ आदिवासी हो गैर आदिवासी त अथवा ब्राह्मणवादी हो चाहिँ प्रसल वर्गीय ढकादी है ब्राह्मणवाद हो अधिकार विहीन जाति हो दुने हो चाहिँ वर्गीय चाहिँ खण्ड अलि मिल्छ अन्न चाहिँ ढुङ्गो ख चाहिँ प्याउ छुटकाटा छ आदिवासी त चाहिँ जाति पहिचान आधारै लान्छौ म हो थयो पहिचान थयो अधिकारको लागि म हो अब या चाहिँ बाहुन छेत्री दशनामी त्यहाँसँग गोपट्टि चाहिँ एमयू चाहिँ बाध्यो लागि ब्राह्मण बाध्यो लागि चाहिँ न्या हो अभि बरु एकलवादी या चाहिँ एकलवादीको लागि चाहिँ अपि न्या हो ख अमिउ थौ अस्तित्व नपान निसँग गोपट्टि दैचुन्छौँ अस्तित्व चाहिँ सुरक्षित याबे लागि एपि चाहिँ ऊ समूह चाहिँ खनेडो उके एकलवादी त काटेको थिएँ अथवा एमयू चाहिँ अछिन काटेकोलाई चाहिँ ब्राह्मणवाद त काटेको अपि यहाँ ख जनजाति त चाहिँ एकल एकल पहिचान अथवा एकल पक्ष उपटे यो अधिकारीलाई हाइला चुङ्गो महो टकाटे उपटे उल्टान चाहिँ प्रस्तुति आउँछ ल अहिले मेरो चाहिँ थो डको पार्टी पी नेतृत्वमा चाहिँ ब्रह्मत जुगो कारण होइन चाहिँ हामी पाखे सतर्क चाहिँ मा त्योपट्टि कठाउन चाहिँ खमला न अहिले ठुट दफी चाहिँ खनलाइबले चाहिँ जब पार्टी खनलाइबले उयोपट्टि अन्तिम लक्ष्यपट्टि खुवाई गठे कम्युनिस्टेसन साम्य बहादुर खनलाई कंग्रेस स्टेसन समाजवाद खलाई अठे चाहिँ समाजवाद जुवा साम्यवाद हुने खलाई यहाँ चाहिँ पुँजीवाद खलाई बहादुर खलाइबले चाहिँ आदिवासी जनजाति स्टेसन टेकेपछि चाहिँ आदिवासी बाद ढका चाहिँ अन्य ढङ्ग हुने खो कि समानुपातिक समावेशी या समान अधिकारी रूपे विभेद मुक्त जीव कथा वो कथयपटि वो अवधारणा अर्थात वो गो छो कन्सेप्ट पेपर खा वो कन्सेप्ट पेपर छुटका कथा छ समानुपातिक समावेशी हो अहिले लोकतन्त्र लोकतान्त्रिकवाद अहिले आदिवासीवाद अहिले सामाजिक न्यायवाद तका चाहिँ अझै समानता त न उसले व्यतै टिटाउँदो अन विशेष होइन बसस्ते त्यो साथी आन्दोलन गोपट्टि छ चाहिँ इस्यु सरकार देशे होला ऊ गोपट्टि इस्यु या त चाहिँ संस्थागत रूपमा यहाँका यङ्क्यो कठौँ यो अथवा गो चाहिँ आन्दोलन चाहिँ विभेद पि मन त प्याउ या अन्याय ज्याचन चपे अथवा न्याय न चाहिँ तापना चुन चपे मन त जिमी न्याय बेमाला जिम त न्याय देमाला त खाथ्यो गो इस्यु प्याउ हो ख मिस्ट इस्यु जनजाति देव इस्यु दलित इस्यु क्षेत्रीय इस्यु धर्म इस्यु भाषा इस्यु आदि आदि इस्यु त गो विभेदकारी इस्यु ख वो इस्यु या लागि गोपट्टि इमर्ज ख अथवा उसले शक्ति चाहिँ खने दो ख इस्यु ख वो इस्यु फोकस चाहिँ के चाहिँ चाहिँ पार्टी मूर्त रूपमा आदिवासी जनजाति त्यसो थप्नु अवधारणा ठोस रूपमा खाइपा भिव दिसे जवान चाहिँ नान्तोको अथवा भिवाजी 4 बजे तोर्नामलाई 15 जवान त्यो उपट्टि ख सिरल 5 मिनट त्यही त ब्यातै त हो अलि ऊ सिरल लगा थाल्ला लगतै छ अवधारणा पत्र तयारी हेर्दा चाहिँ पत्रिका सम्मेलन ठाउँ यहाँ यही हो कार्यक्रम कने ढका मुख भिवायु कार्यक्रम कठाउँला थो लगतै यहाँ चाहिँ पत्रिका सम्मेलन हेर्दा चाहिँ अझै मिडिया भन्ने ठका चाहिँ थाहा